Yok, şeklin de tüsün de gel otur. Gel. Gel adil buraya. Gel buraya. Gel otur. Şeklin tüsün sen. Ya burada müdahale edelim Allah'a. Cazı verin. Yok, müdahale diyende ki Allah barasında Allah'a hatır. Buyur kardeşim, ne işler yapıyorsun? Sen de mühimkisin kardeşim. Buyur danış. Ne var buradaki? Ancak bir şartla da kahiş alıyorum. Ben sizi öğretmirim. Hiç kimi de öğretmemişim, öğretmirim, öğrede de bilmiyorum. Niye öğretmiş? Ayıp değil. La ilahe illallah. Öğreden Allah'tır. Öğreden Allah bildirir. Söyleyir. Der ki 4. surenin 8. ayeti. Kim itaat edir Resul'a, yani tabedir Resul'a, itaat edir Resul'a, fakat itaat edir Allah'a. Yani Resul'un vazifesi aşkar tebliğdir. Resul ancak tebliğatçıdır. Yübelliğdir, tebliğ edir. Öğreden Allah'tır. Resul öğrede bilseydi, öz kohum əqrəbəsini öyrədədi də, Əmrəcanda öyrədədim öz kohum əqrəbəmi də. Nə qədər şagirdlərim olub, bacı uşaqları, qədiş uşaqları, qədişim. Öyrədədim də onları, bacıları. Siz hidayət deməksiniz, öyrətmə öyrədədim. Yox, hidayət də mən... Hamısı öyrətmək də Allahın əlində deyil. Quranda bax, yuallim onları kitabı öyrədir. Bildirir. Yox, yuallim öyrədir deməkdir. Sen deysen de görsen, sen Arap dilini öğretsen bana. Ben bildirir kabul ederim, sen öğretir kabul etsen. Öğreden iyiydi, Muhammed Aleyhisselam neşe kalıp Mekke'de öğretmedi. Yok, kabul başka şeydi, öğretmedi. Yok, neşe öğretmedi. O, işte kabul başka şeydi. Ama kabul yok, neşe öğretmedi. Neyse, ben inşallah... Öyle, la ilahe illallah. Gelin, sen hele onu başa düşürsen ha, ben böyle başa düşürüm. Ben deyirəm ki, öğreden, elhamdülillahi rabbil alemin. Hamd, o Allah içindir ki, Rabbidir. Alemlerin bütün müellimi, her şeyin elimin Allah'tır. Allah'ın izni olmadan hiç kim onu bildiremez. Sen diyebilirsen, ben diyebilirim. O insana onda satar ki 62. surenin 9. ayeti var. Hüseyin, "Laqad mennallahu ala mu'minin izbâse fihim resûlen min enfusihim." Yatlu aleyhim ayatihi ve yuzakkihim ve yuallimuhumul kitabe vel hikme ve inkanu min qablu lafi zalalim mubin. Sen gerek inanan olasan ki onda Allah minnet koysun sana, kaldırsın sende Resulü senin öz nefsinden içinde. Sana tilavat etsin Allah'ın ayetini, seni paçlığı bildirsin, kitabı hikmeti bildirsin ve o şeyleri ki sen aşkar karanlıkta olmuşsun, zelalette olmuşsun. Sen inanan olmalısın ki Allahu veliyyüllezine amenu yukhricuhum mine zulümat ilen nur. Sen inanan olmalısın ki Allah senin velin olsun. Şimdi ben Allah'ın, ben Allah'ın Resulüyüm. Sen Resulün diyorum ki. Ben Allah'ın Resulü diyorum. Sen de diginen ki sen Allah'ın Resulü olabilmezsin. Kutardı da kabul. Sen diginen olamazsın. O senin fikrindi de. Sen ise burada öğretmeye şey neyse. Biz Hamletin Elin danıştık ki mesela zahşildi şahitli. Oruz, namaz, zekâ falan olacak. Namazda kalmış. La ilahe illallah. Siz Hamlet Aleyhisselam'dan danışmışsınız. Ne danışmışsınız? Git Hamlet Aleyhisselam'ını danış. Kur'an'dan danışırız. Beni davet eləmişsiniz. Ben demişim. Necə davet eləmişsin? Allah'ın Resulü Ələsgərlə danışırsansa, sən məniyle söhbət elə. Mən de sənə deyirəm. Namaz din deyil mənim. İslahat din deyil ki, danışır da. Mənə maraqlıdır ki, uşaqlar orada bəzilər maraqlıdır. Yox, din yox. Mən deyirəm, mən namaz qılmıram da. İslahat dedim, necə? Hədə islah eləyirəm, necə qutardır da. Başqa şey deyil. Sən isə dedim ki, məni öyrətməyə çalış. Sən deyirsən ki, tarixdə bu yoxdur, bu söz bu deməkdir, filan şey filan şey deməkdir. Nə deyir? Döyür də. Sən onu danış olaraq deyinən ki, bu düz deyir, döyür. Mən bunu öyrətməyə gəlmişəm. Görmə. Rəsul dediyim məlumat mən düzgün olur. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Sən mən də deyirəm sənə ki, Rəsulun vəzifəsi nədir? Qur'anı təbliğ etmək. Mən nədən danışıram? Qurandan bəyən mən deyəndə oxuyuram 6-cı surənin 74-cü ayəsini, ayəni deyirəm. Sonradan mənə, özümə, deyirəm axı insanlara, bu mənim subyektiv fikrimdir, bu sizin üçün hidayət deyil. Sən niyə onu getirməmsən orada? Yaxşı, ola bilməz ki, mən... Sabir sözü hidayətdə Allahın adlarını bilmək hidayətdir məsələn. Allah Quranda deyir ki, əgər bizim adımıza danışsaydır, biz onu deyil, sağ tərəfən tutardır. Allahı tanımaqdır, qardaş, Allahı tanımaqdır. Allahı tanımaqdır. Allah'ın adına danışdınız deməkdir. Ona görə də Allah. Yaxşı, indi Allahın bir dənə adını mən düz demirəm. Bəzi deyir. Sözü şey eləyər müəllim. Siz baxın, bayaq günahla onu qarışdırsınız, bağışın qoy bitirəm. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Sən axirətin günündə, indi nəyə bir dəqiqə sən baxış sözü açsa, axirətin günündə Allah axirətin günündə, yəni axirətin günündə mən Allah'a sabir adı verdiyimə görə qoy pabaxçı mənə cənnəmə. Cəhənnəmə gedən səhv edəcək, tövbə edirəm, bağışlanma edirəm, bildim. Quranla getməyə lazımdır, Quranla gedirəm. Yo, mən nə deyirəm? Mən Quranla gedirəm. Sabir sözü. Elə Quranla gedirəm də elə. Mən Allahın adı, Sabir adı yoxdur. Mən Allaha ad vermişəm, Sabir adı. Ona görə pabatıcı məni cəhənnəmə qoyacaq. Qutardı da. Yaxşı, gözün görürsən ki, ya, sənin ələdiyin mübahisə bura bax. Bax, deyirsən ki, qulaq asırlar mənə. Bu qoy bu qulaq asırlar, ağıl sahibləridir. Mən Quranda tutaq ki, budur. Yoxdur, Sabir adı. Allaha Sabir adı vermişəm. Buna görə, qoy Allah məni atsın cəhənnəmə. Siz qulaq asın. Mən demə onu cəhənnəmə çıxarsın. Allahın adından. Buyur. Ümumiyyətlə, yəni biz inancımız, əqidəmiz odur ki, Peyğəmbər s.ə.v-dən sonra, Muhammed s.ə.v-dən başqa Peyğəmbər olmayacaq, başqa Rasul da olmayacaq. Və bunu iddia edən artıq küfrə düşür, kafir olur. O hansı surə, hansı ayədədir? Yəni biz budur, yəni indi yavaş yavaş gəlir inşallah. Yəni belədirsə, və siz yəni bunu iddia edirsiniz, Rasul olduğunuzu, ya biz aydın da sözsüz ki inanmırıq. Amma bizim məqsəd odur ki, heç olmasa istəyirik ki, yəni başqa, yəni o səhv yola düşən insanlar başa düşsün ki, yəni sizcə, yəni səhv yoldasınız, düzgün yolda deyilsiniz. Nə qədər ki möhlət diyarındasınız siz də və başqaları tövbə eləsin. Vallahi qiyamət günü yəni fayda verməyəcək. Bir dəqiqə də. 39-a 71-ci ayə. Bir dəqiqə. Allah Teala Araf surəsi 33-cü ayədə buyurur ki: "Qul innə mə harrama rabbiyal fawahişə." Araf 33. 33. Araf surəsi 33-cü ayə. "Qul innə mə harrama rabbiyal fawahişə. Mə zəhara minhə və mə batən vəl ismə vəl bəğyə biğeyril haqq və an tüşriku billahi mə ləm yunzil bihi sultana və an təqulu aləllahi mə lə təəlamun." Yəni de ki Allah haram etdi. Rəbbim haram etdi nədir? Fəvahiş, bütün çirkin işləri, zahir və batini. Və ondan sonra ikinci, fuhuş çirkin işləri. İkinci, ism vəl-bəğ, günah və azğınlığı. Üçüncü, bundan da daha şiddətlisi, Allaha şərik qoşmağı. Və dördüncüsü, bundan da şiddətlisi, Allahın adından danışmağı. Əgər bir insan, sadə bir insan, əgər sıravi insan bunu danışarsa, küfr etmiş olursa, yəni gör, özünü Rasul adlandıran insan Allahın adından necə danışa bilər? Və ad deyirsiniz ki, belə bir adı var. Və bu ayə əsasən və ən təqulu aləllahi mə lə tə'ləmun və Allahın adından bilmədiyiniz şey danışmağınız. Və bu özü küfür şirkdən də böyük günahdır. Və bayaq deyirsiniz ki, məsələn, filan edən şirk elədi, filan edən küfr elədi. Və şirk nədir? Şirk ən böyük günahdırsa, necə Rasul şirk edə bilər? Və həmçinin Allah təala başqa ayədə buyurur ki, Haqqa surəsində şirkdən də böyük günah elədiniz. Bayaq Sabir Allahın adını deyirsiniz ki, yəni belə bir adı var. Ay sual. Deməli, elimsiz danışdınız da və ayədə deyir ki, elim Allahın adından dəlilsiz və sübutsuz danışdı. Allah deyir ki, vasfuru innallaha sabirin. Səbr edənlər. Allah sabirlərləndir. Elə deyir. Sabirlərlə bərabər. Bura bax. Allah deyir bizə sadiq olun. Sadiq olun deyir ha. Allah sadiq deyil. O nə deməkdir? Yəni Allah da Allah səbirli deyil. Allah səbirli deyil. Allah səbirli deyil, sabir deyil. Allahın adları. Yox, Allah sabir deyil. Yəni, demək, Allah səbirli deyil də. Bu, əks məna ilə dəlil çıxarılmır. Nəsə çıxarılmır? Allah sabirdir də, yəni səbirli deməkdir. Onun mənası var da. Yox, şirki, şirki. Siz özünüz qoşursunuz. Sən deyinən ki, sən Allahın Rəsulu deyilsin. İndi biz Haqqa surəsi oxu 44-cü. Dedə, oxu, dedə. Bura bax, sən də oxu, yenə, sən də oxu. Təqavvələ aleynə bəğdəl əqavil. Ləəxəznə minhü bilyəmin, thumma ləqata'nə minhül vətin. Bəli. Əgər o adımızdan yalan danışarsa. Bəli. Aleynə bəğdəl əqavilə yalan var. Tutub şah damarını çəkərəm. Şah damarını çəkərəm. Çəksin də bir, görsə çəkmir axı. Görsən. La ilahə illallah. Sən, bura bax, sən qorx Allahdan. Hardan çıxır yalancı? Niyə? Sənsiz, yəni dəliniz yoxdur. Bura bax. Allah nə deyir? Deyir ki, nöşün yoxdur. Hansı 13-cü surənin 43-cü ayəsi. Və siz, məsələn, deyirsiniz 13-cü surənin 43-cü ayəsi. Hə. Oxu da 13-cü surə. Qul. Dedə, oxu. Oxu da. Oxu da, mən deyirəm, mən oxudum. Və yəqulu ləzinə kəfəru ləstə mursalən. Qul kəfə billahi şəhidən beyni və beynəkum və mən indəhu ilmil kitab. Hə. Bax, sən deyirsən ki, sən Rəsul deyilsən, mürsəl deyilsən. Şəhadət verə bilərsinizmi? Buyur. Şəhadət verəm, Allahdan başqa yeri bir ilahi yoxdur. Allah vahiddir, şəriki yoxdur. Şəhadət verəm, həqiqətən əsgər Allahın rəsuludur. Bu da kafir. Nəsin kafir olur? Hə, kafirlər deyir, sən mürsəl deyilsən. O deməsə də, o deməsə də. Bak o demese de mene şehadet vermese. Kefa deyir gul. Kefa billahi şehiden beyni ve beynekum. Yani sizin misyanız ne? Buraya bak. Deyir ki degine ne Allah deyir. Kifayettir. Allah, ben Allah'ın Resulü'yüm tebliğ eliyleyim. Kur'an'ı. Kur'an'ı. Kur'an'ı. Tebliğ eliyle de gelmişim bugüne. Sen Nahl 36 Allah'tan ne buyurur? Ne buyurur? Kad ba'athna fi kulli ummetin rasulen. Aha. En i'budullaha ve citenibu tağut. Ve hemşe Enbiya suresinde. Olsun. Bana arsana min kablike illa rasul. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Bütün peygamberler La ilahe illallah'ı tevhidi tebliğ üzere gönderilirler. Bütün rasuller. Ben ne inanırım biz? Sizin bayağı da söhbetten görürüm. Ben görürsen diyorum ki ben öğreden de öğrenim. Siz diyorsunuz öğreden öğrenirsen. Ben ne dedim? Dedim ben Allah'ım. Ben diyorum Allah'tır öğreden. Siz diyorsunuz ki Allah'tan başkası öğretebilir. Bu sizin dediğiniz. Yok bu sizin dediğiniz cemaat eşidir. Siz diyorsunuz ki ben diyorum öğreden Allah deyir. Bu deyir ki yok Allah'tan başkası öğretebilir. Kimdir şirk koşan? Ben deyirim. Ben neçin gelmişim? Burada ben neçin gelmişim? Kulak asın neçin gelmişim? Gelmişim ki sizin kimlere deyim ki öğreden Allah deyir. Saçtırmıyorsunuz bu cemaati da. Öğreden el esker değil. Ama nece sen rasulsan sen tebliğ ettiğini bilmirsin. Burada bir tane diginen de 14. sene 4. ayı. Sen tebliğ ettiğini bilmirsin. Neş bilmiyorum. Niye bilmiyorum? Hele bilmiyorum. Bilmiyorum gelip bu yere çıkmış ha. Ondan çok tebliğ ettiğini bilirsem la ilahe illallah ne olduğunu bilirsin. Hiç bilmiyorum ki bilmeseydim. Yavaş yavaş gelecek de. Yoktur. Yoktur ilahi ancak Allah'tır. La ilahe. Yoktur ilahi ancak Allah'tır. İllallah. La ilahe illallah. Ha. Yoktur ilahi Allah'a. Değil. Ancak Allah'tır. İllallah. Ancak Allah. Allah'tan başka ilahi yoktur. Yoktur ilahi. Ancak Allah'tır. Yani başka bir ilahı yoktur. Sen lezgisen ben bilmiyorum. El lezgi budağı cümlesiyse. Sen lezgisen. Olabilsin sen lezgisen değilsen. Hadi bir de başla. Arkadaşlar burada yazılı bir şey sizin tercümemizde. Ne kadar gönderdir sizde Resul sizden tilavet edir üzerinizde ayetlerimizi ve başlar sizi ve öğretir kitabı ve hikmeti ve öğretir size ne ki olmadınız bilenler. O nisancı da çok. Hatta biz ne dedik? Biz ne dedik? Dedi ıslah elemişik de. Öğretirden sonra kesmiş şey bildirir. La ilahe illallah. Biz ben ne demişim? Benim öyle sebep yok. Allah öğretip bize biz ıslah. La ilahe illallah. Sen bak gör nisancı da bu dili. Nisancı da yazılıb. Kimin bir? 11 il keçib. Mersiz zat öyle gündə bir dənə təzə model çıxsın. Amma nədir? Quran deyir bir dənə Qurandır məllə. Bir dənə Qurandır, Allahın Qurandır. Təzə model işdə belə bir. Kimin? La ilahe illallah. La ilahe illallah. Allah öyrədə bizi öyrədə. Allah. Məgər bura bax. Bax görürsən. Məgər al. Quranla bitməyib ki, siz deyin. Bəs nə deyir ki? Allah açıb öyrədə. Biz islah biz deyirik ki bizim adımız elə islahatçıdır. İslah söz qalmısınız orada öyrədən sözsüz. Yığmısan da bura cemaati ki bunlar da ki güya sən öyrədəcəksən onları. Mən isə deyirəm mən öyrətmirəm. Mən cemaatıma ətrafındakı mən öyrətmirəm. Gedin Qur'anı oxuyun. Olsun da mən nə dedim? Dedim biz neçənci ildə bu çap oldu? Fərqi nədir neçənci ildə? Fərqi var, çox fərqi var. Onda rəsul deyildiniz. Biz islah rəsul idim. Rəsul bəyim islah eləməməldi. Bura bax. Ki bu gün də səhv eləyirsiniz. Olmayın. Olmayın. Kimse ne diyor? Kimse ne diyor ki? Buna bak. Kimse ne? Günahları sert dursun. Kulak al. Buna. Yine bir daha. Musa'dan başladım. Musa'dan başladım. Kardeş. Sen ne diyorsun? Danış da sen digin ki sen Musa'yı dövüyorsun. Digin en döpsü. Tadı da. Mellim neyi karıştırıyor? Mellim hiç seni karıştırmıyor. Hayatta sen olan mesela Musa'yla İslam'ın ne söylediği? Aile var. Adem'in İslam. Üstadın nasıl peygamber demirsin. Veya böyle böyle. Hardadır Kur'an'da Adem Aleyhisselam? Onu yaxşı da demə də. Mənə ira tutursan özünə deyirsən. Mən həkimin axşamı elə mövzula baş olan edəcəm də. Ha, elə də. Mən sözüm dan nədir? Sən sözün kimi dağıdırsın elə. Siz mənə götürə bilə göstərirsən hansı peyğəmbər? Əzbərləyinə də yaxşı əzbərlə fikrin dağılmasın. Əzbərçi olmasan dağılmaz. Hansı peyğəmbər? İnsanlara öyrədəndə çatdıranda həyatında səhv edə bilər. Nə bilim onu öldürüb bir nəmin elədi balınlar. Elə yox. Həyatında məsəl deyir ki, cəmaat edir ki, məsələn, namaz belə olmalıydı. Və yaxud tərcümə belə, Quran, Tövrat belə idi, İncil belə idi. Sonra deyir ki, bağışlı, nə elə deyil, belə idi. Qurana gətirin, göstərin, biz inanaşıcıyız. Baba, hamıza sual vermişəm, buyurun. Sual verirəm. Göstərəm Quranda. Nə sualdıysın sən? Qulaşmadınız mənə. Siz deyirsiniz. Yox, sən... Biz sənə deyirik ki, biz namaz qılmırıq, sən o sualı bizə verirsən. Bunlar da baxırlar hamısı, deyəm sənə ki, bunlar namaz qılmırıq. Azərbaycan danışır mən məlim, siz Azərbaycan deyirsiniz ki. Dedi, bir ad dedim də, sən yadında qalmadı, dedim Azərbaycan deyir. Bir olsun. Biz dedik ki, namaz qılmıram, da mən, bunlar da namaz qılmır. Yaxşı, kimsə mənim namazı biz oruc da tutmuruq. Siz namazı qılmağın hürkətini, sizin yeri mən deyim. Hürkət yoxdur bizdə. Rəkətindədir bəs. Yoxdur, səcdə var. Səcdə. Nisa surəsi 101-102. 102. Bu ayələrdən getirmiş, o ayələrdən getirmiş. Hə, indi inşallah gəl namaz götürməyə söhbət. Bir oxu da, oxuy bax. Mən bir tərəfimdə fərq edirəm. Bax, siz indi dəlil gətirin ki, namazı qılmağı. Məsələn, namaz qılmırıq da dedim bir dəfə. Yaxşı, səhv elədin. Səhv eləmə də. Siz görə səhv eləmirsiniz. Özün məni öyrətsən. La ilahe, mən səhv eləmə. Yəni indi bu deyilir də 50 dəfə deyilir. Biz islah eləyirik. Biz islah eləyirik. Hə. Biz Azərbaycan türk deyirik, namaz sözü haradan gəlir bilmirik, bəlkə erməni sözdür bəlkə. Siz isə Qurandan gəlir. Mən bilmirəm. İslahat demirsiniz. Mən bilmirəm. Zəkatı niyə dəyişmirsiniz? Zəkat ərəbcə qalıb sizdə elə. Kimdə? Zəkatı niyə dəyişmirsiniz? Zəkki sözüdür də, paçlanma. Niyə dəyişmirsiniz? Hə? Nədir? Zəkat nə deməkdir bu? Hə? Zəkat nə deməkdir? Zəkat sözü paçlanma deməkdir. Hə, tadı da. Türk sözüdür onda. Nəsə, bu bizim sözümüzdür elə. Hə. Məhcər sözü nə sözdür? Kimin sözdür? Məhcər. Nə? Məhcər. Məhcər? Hə. Kimin sözüdür? Hicr, hicrət olunmuş yer. Məhcər. Məhcər sözü. Məhcər deyil, pozulmaz məhcərdir. Nə demək, harda yazılıb o? Görürsən, bilmirsən. Sənin sözün məhcər. Babalardan sorsa, a, məhcər var. Məhcər var şeydə. Nə deyir? Bir də məsciddə qoşamları məscidin dövrəsində. Bir yer ola bilər, belə hənə olsun. İndi orada söz hənə hənəni qarışdırırsa hərdən Quranda da qarşı çox qarışır. Bura bax. Başla bir dəqiqə. Maşın satanda nə verirsiniz? Nə alırsınız ey maşın satanlar? Nə verirsiniz, nə alırsınız maşın satanda? Bey verilə, gözəl qrammatik. Belə danışanda nə deyirsiniz ona? Bey deyirsiniz, demirsiniz. Hə? Bey deyirsiniz. Ha, bu da süt nöş deyirsiniz, nöş deyirsiniz. Nöş bey deyirsiniz, bunu ərəblər deyirsiniz, nöş deyirsiniz. Deyəsən orada da var öyrədir. O biri dəfə dəyişədir. Mən deyirəm ki, bu ərəbidir. O qırağa bakma. Azərbaycan var da bu tərcümə. Ərəbi vaxtda sən oxu özün tərcümədə. Ha, bir tərcümə mən qayıdıram ki, insanlar hətta tərcümə də belə səhv eləmişsiniz. Geç dəfə gördük. Səhv nöşəlirik. Namazın rükəti harada görür? Ola, səhv nöşəlirik. La ilahə illallah. Bu səhvdir. Demişik öyrədir, indi deyirik bildirir. Ələmə sözünü, ələmə sözünü. Siz onu əvvəl kafir idiniz. Rəsul onu da kafir idiniz hələ belə. Neçə? Səhvdir. Bəyəm. Siz dediniz ki, gəlmişəm isə öyrədəm ki, öyrədən Allah. Kafir sözü, kafir sözü bizə nə deməkdir? Nə deməkdir? Bilirsən onu. Allaha inanmayan. Hə? Allaha inanmayan. Mən Allaha inandım ki, Allah mənim səhvlərimi islah eləyə aparır da irəli. Mən Allaha inanam. Mən bilmirəm, sən özün bilərsən. Siz düz demədiniz o sözü. Allah inanmayan, niyə? Rəsulə inanmayan kafirdir. Necə? Rəsulə inanmayan. Yox, Rəsula inanmayan. Neçin? Siz demədiniz. 4-cü surənin 80-ci ayəsində nə deyir? Sən sən bəli. Neçin? Neçin? Deməli başqa şeylər. Zəkat kimindir? Ənfal qənimət kimindir? Allahındır. 4-cü surənin 80-ci ayəsi. Va oxu. Oruc namazda yeyirik. İslahatda. Bağışlayın, bitirək. Maraqlıdır mı ki, namazda iki rükəti haradan götürür Əsgər müəllim? Telefonu zəng çalır söndürür. Çalsın da sizin qabağınızda. Kimi? Əsgər Əleyhissalam dedi sənə ki, 4-cü surənin 101-102-ci ayəsi özdə səcdə. Oxu da. Sən arasında olub onlara namaz. Neçin 101-i oxu da? 101 qısaltmaq daha bilin, hə. Onu oxu. Qısaltmada, yəni deyici qısaldım. Qorxursunuz da, qorxarsınızsa, o sizin öz əlinizdə olacaq. Yox, oxu da, ərəbcə oxu da. Bu eşitsinlər də bunlar. Aleyhis aleykum günahın ən taq sövmünə sələr, ən xirtmə yəftinə kumulədən kəfəru. Bu bir dəyəm. Səhv eləməkdir. Biz qorxu səhv eləmək Quranda. Başqadan bilmirik. Ha, da oxu da mən bilmirəm. Da oxu da qor ərəbcə. Biz Quranda səhv eləmək. Oxu ərəbcə. Oxu deyə ərəbcə olara. 101. Bəli, oxu ərəbcə deyə bunlar. Bax, bunlara deyə, bax, bunlara. İzah elə. Yo, bunlar oxuyub da, bu onu getirib o yolu onca ibadət eləyirlər. Siz o cür eləmişsiniz axı. Bunlar eləyirlər şeydə, bunlar nə desin? Mən ona görə deyirəm ki, bunlar şey eləyirlər. Bunlar oradan götürüblər, onu eləyirlər. Yo, o ayəni izah elə bunlara, heç elə bir mən yoxam. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. Yer üzündə səfərə çıxdığınız zaman siz zərbə vurmaza yazmış tərcümədə. Tərcümə edirsiniz, əməl başı tərcümə edir. Yoxsa yaxşı ərəb yarısı da qızım. Biz cavab edəcəyik, Allaha sən edir söhbəti vələ. Sizə zərər yetirəcəklərindən qorxarsınızsa, namazı qısaltmanıza görə sizə günah gəlməz. Şübhəsiz ki, kafirlər sizin açıq aydın düşmənlərinizdir. Daha görsün. Sən əlbə ki, biz yoxuq, sən bunlara danışsan, da onu o ayəni. Yox, buyurun, yox, sən danışsan da bunlara. Eşitdiniz də, dedi. Dedi, siz, necə, izah elə bir daha, siz, nəyəndə bunlar, va bunlar, siz. Yeryüzündə səfərə çıxdığınız zaman. Siz yeryüzündə səfərə çıxdınız. İndi səfərə çıxmamısınız. Siz səfərə çıxmamısınız. Səfərə çıxsanız, aha, birdən kafirlərdən, müşriklərdən, kimdən qorxunuz olsa, ibadət üzü nəyəsiniz, islahat üzü. Yəni də, elə də yoxsa yox. Səfər nə deməkdir, evindən çıxmaq? O da səfər getməkdir. Yani, Ərəbcədə, Azərbaycanda, Ermənizə yəqin. Bütün dillər səfər sözü uzun məsafə getməkdir. 5 kilometr. Yaxına gedəndə səfər olmaz. Hədə yaxşı. Deməkdir. Hansı dil düşür deyin? Hədə yaxşı. Uzaq məsafə getməkdir. Hədə olsun, sənin dediyin olsun. Düşdüm, yaxşı qoyulsun. Hə, sonra bütün. Yox, sən danış da onlara o ayəni. Sən getirdin. İndi sabahları buradan onda, sabahları bu cəmaat durub buradan yer kürəsindən Marsa gedəcək. Deyəcəksən ki, yer kürəsində səfər demək deyil ki, bu yaxın məsafədir. Marsa gedəndə olsa, ha? Mars uzaqdır. Səfər sözü məxfud ərəb dilindən, bilirsən. Burada səfər belə deyir ki, burada yer üzünə zərbə vurarsan deyirsən. Məndə səfər sözünü ora. Ha, sən onu deyən ərəb bilmək lazımdır. Qoy deyim. Yox, ərəb dilini bilmək yox, sən düz tərcümə edirsən. Düz tərcümə? Gözüm səndən su kimi tərcümə elə ingiliscə, nədir üstündə? Gözüm, göz tərcümə nədir? İngilis dilini bilir, nə istəyirəm. Ay, bələ, deyəndə, qırağa çıxma, ya bələ. Sən, ay, bələ, deyə nəyə bir də? Sən, ay, bələ, sən neçin məqsəddən qırağa çıxırsın? Deyə nəyə qulaq az? Yox, deyən, məqsəddən nöşk... La ilahe illallah. Sən deyirsən, səcdədən, rükətdən, mən deyim, rükət eləmirik, biz səcdəliyik. La ilahe illallah. O nə dedik? Ərəbcə, vayidə darabdın fil ard. Ərəbcə, çıxmadan gör söhbət. Sən bunlara danışa onu. Necə var? Düz. Yalçın müəllim deyir ki, ay qardaş. Ay qardaş. Yerə zərbə vursanız deyib. Mən deyirəm ki, gedib Luba yerdən soruşun inşallah hansına. Vayidə daraqda fil ar səfərə çıxmaq deməkdir. Ay qardaş. Bu tərcümə lazımdır. Ayağınızı yerə vurmaq mənası. Valla biz nə yazmışıq? Yazmışıq. Sən ərəbcə oxudun. Sən ərəbcə oxudun. Düzünü izə elə. Onlar bunu bizim səhflərimizi onlar da oxuyub görəcəklər. Sən düzünü dey. Aha, kimə? Kimə dedi? Kimə dedi? İnsanlara. Bu nə şəkildir? Tək şəkildə dedi, cəm şəkildir. Bu cəmədir dedi, ha. Ha. Dedi, dedi ki, birdən qorxuz olsa, təhlükə olsa kafirlərdən, elə deyir, ha? Belə deyir də bu tərcümə belə. Onda siz qısalda bilərsiniz. İslahatınızı qısalda bilərsiniz. İndi keç 402-yə. Qulaq as. Arasında olub onun. Kim? Sən. Kim? Sən deyir də. Əslində burada peyğəmbərdir amma yaxşı pisin dediyin üçün hansı rəsul? Ha. Yaxşı. Yox, rəsul yox, onda bir adam. Bir adam. Ha da kim? Sən. Sən. Təkdən gedib də söhbət. Bir acəmdən gedirdi. İndi təkdən gedib. Bəli. Bəli. Bəli. Bəli, bəli, bəli. Sən səhabələr arasında olub onları namaz qıldırdığın zaman onların bir dəstəsi səninlə birlikdə namaza dursun. Bir də üzr istəyirəm. Siz bax 1 2 3 4 1 2 3 4 400 qalxın ayağa. 400 qalxın. Durun, durun. Qalxın da 4 nəfər qalxsın. 4 nəfər qalxın. Belə yer üzdə burada dayanırsınız da qalxın. Yox, 4 nəfər də. Ha sən qalxmırsan. 4 nəfər qalxın, o 4 nəfər. Deməli, bana bu deyir ki, yo, ayə də, mən ayəni oxuyur, onun ayəni dediyəcəm, elə bir ki, rejissoram da, pasanovka eləyirəm bu ayə ilə. Bir dəstə, bu ilə ibadət eləməyə, bir dəstə qalxır, sən deyir də, sən deyir, bana buna deyir, sən. Namaza dursun. Dursun, bana bu ilə, bu deyənib, bir dəstə, sən. Aha, sonra dalını oxuyur, yavaş-yavaş oxuyur. Üstünə deyir, onu deyir, danışmadan hərəkətləri eləyir ancaq. Silahlarını da özləri ilə götürsünlər. Dalındır da deyir silahların üzü. Silahları söyləyəcəksiz. Silahdan gedəcək deyəcəm indi. Sən qutarız deyəcəksiz? Yox, silahı da əsas söhbət elə ibadətdən gedir. Silahı deyəcəyəm. Yaxşı. Yox, silah nə deyəndə? Deyəcəyəm. Yox, burada döyüş deməli. Burada döyüş deməli. Hə də yaxşı da. Yox, mən cavab verim də. Necə keçirsən? Əşi biz söhbət eləyirik neçə rükət dedin? Rükəti izəlib. Silahı sonra deyəcəyəm də. Yox, qalxın ayağa, qalxın. Nəsin? Yorulmayın, qalxın. Allah xatir. Bir də deyən. Qalxın ayağa. Yəni bir daha, ya bir daha səbirli olun. Başqa yerə keçməyin. Nə? Əvvəl silahı deyəcəyəm, silaha gələcəyəm. Orda nə var onu deməsən. Ayəni tətbiq eləyirik. Silahınızı götürün. Hansı döyüşdə deyirlər, nə silah götürsün də bəs yaxşı. Demə bayı döyüş arasında ona cavab verin. Ha. Ha. Döyüşsüz, döyüşsüz, döyüşsüz. Zimlə raketləri var, Stinger var. Götürün. Yaxşı götürdünüz. Sonra şey tankları götürəcəksiniz. Sizin bəs nədir? Bizim silahımız Qurandır. Quran yaxşı, Quran. Və ona görə də saxlayırsan ki, gördün nə üçün bu adam belədir? Söhbət nədən gedir? Rükətdən sual verib, düzdür, hardan götürmüsün? Mən silaha keçəcəyəm də, silaha deyəcəyəm. O sənin silahındır. Sən silahdır. Sənin müharibəndir. Mənim müharibəm daima müharibə eləyirəm şeytanla. Mənim düşmənim şeytandır. Şeytandır. Bəli, insandan olan şeytanla. İndi dalını. Bədə, bax gör sən söz güləşdirirsən. Düşün istəməyinə, düşün istəsən. Mehriban ol, ya istənirsənsə. Sən rükətdən danışsan keçmisən silaha. Yox, bir dəqə. Ey bax, Allah yolunda heç nə olmaz, bir dəqə. Bax. Bunlar səcdədir. Bax, bax, deyəm bir dəqə. Bu deyəm, sən də deyəm bulağın qabağında. Yox, siz durun. Mən kiməm ki, olan qabağında? Yox, səndən danışırdı. Sən izahəlisin də bunlara. Hələ bil ki, sən deyanmısan qabağda. Üzü çörməyənə. Deyanmısan bu. Bu yanı da, bu yanı. Hədə hələ bir ibadət əlisən də. Deyir ki, sən olağın içində olanda. Bir dəstə səninlə gəlsin, silahını da götürsün. Düzdür. Sonra nə deyir? Biz səcdə. Sən səcdədən qalxanda. Yox, orada ne deyir? Deyir səcdəyə, səcdədən qalxanda. Şimdi ben deyirəm sənə ki, orada oranı ayəni oxu da, sən ayədən qırağına çıxırsan. Qaydalı, yaxşı getdim səcdəyə. Yox, ne deyir orada? Deyir səcdədən, ayədə ne deyir? Səcdədən. Səcdədən nə olanda? Qalxanda. Qalxanda. Sən deyəndə, deyəndə burada. Səcdədən qalxanda. Ne deyir? Bu dəstə gedir, otur. Bu dəstə, otur, siz oturun. İndi siz qalxın. Tak gəldi. Yox, siz qalxın da, dörd nəfər. Düşün, Allah yolunda qalxın da, ne olacaq? Qalxın da, Allah yolunda alın da. İndi, sən üzüqü beynəsən, sən onun üç baxırsan. Sən ibadət edirsən, Allah'a ibadət edirsən, onun üç baxırsan. Deyən da, onlar orada işidirlər de, mən dirijoram buradan deyirəm. Ha, kuruluşçu rəhbər de ki, Allah'dır. İndi bu dəstə qalxdı. Sən də elədin ikinci səcdəni. İndi gəl otur. Necə səcdə elədiniz siz? Əyləşin. Allah razı olsun, Allah yolunda. Necə səcdə elədiniz? Siz necə səcdə elədiniz bu ilə bir yerdə? İki. Bir dənə. Kim iki dənə deyir adı? İki dənəni bu elədi. Birin süz elədiniz, birin süz. Düzdür, yoxsa yox. Necə səcdə oldu? İki. Ha? Sonra deyir ki, sən onların içərisində olanda, dedi, sən zöhri elətdirəndə. Bütün namazlar, bütün namazlar. Yox, əgər namaz, yox. Əgər namazın adın çəkmirsə, bunu dedigi ki, demirəm. Mənə deyər indi ki, sən namaz qılmırsan ki, olsun. Mən əvvəldən olsa demişəm onu. Yəni, onun dediyi kimi. Deməli, adı çəkilmirsə o ibadətin, o islahatın. Deməli, islahatlar arasında fərq yoxdur. Bunun üçün qorxu yoxdur. Allah ondan qabaq ki, 4-101-də nə dedi? Siz ehtiyat etsiniz. Təhlükəz olsa, qorxuz olsa, onda qısalda bilərsiniz. Əgər siz bir dəstə diyanmasaydı, siz də belə, onda təhlükəli olurdu. O bir dəstə diyanıb ki, puskuda da, diyanıb, gözləyir. Ki, birdən qorxu oldu, bir şey oldu, onlar müdafiə eləsin. Elədir. Əslində, burada Allah onun ibadətlərinin, ona itaət, ona səcdənin nə qədər olduğunu bizə öyrədir. Bu bir dəstə bir səcdələdi, o bir dəstə də bir səcdələdi. Bu qısaltmadır ki. Bildik mələm. Bu qısaltmadır ki. Yox, bildik yox, tez üstündən keçmə. Qoy çatsın. Sən qısaltmadın ki. Biz sən də döyüşdəydin də, sənin silahın neydi biz? İndi qaldı ki, silaha, silaha, o ki, dedi ya, sizin silahınız nədir? Mən bilmirəm kimin silahı nədir. Özü bilə. Mən bir şey bilirəm, paçalar paçay Allaha, Allahın da, onun bəndəsinin də düşməninin, deyir, şeytan sizin düşməninizdir. O nə müharibəli? Paça öz qoşununu müharibəyə göndərəndə onu silahlandırır da, elə deyil, düz deyil, paça verir də silahı. Mən də Qurandan gördüm ki, Allah deyir ki, siz bu qənimətdir, nə bilim nədir, ələ getirəndə at çapmadınız, ox atmadınız, qılınc vurmadınız, nizə, obursu, bubursu, ələmədiniz. Ha, bunu gördüm, ələmədim, ancaq belə oldu. Obru tərəfdən deyir ki, biz bu Quranın ayələrini dağlara nazil etsəydik, dağlar dağlardı. Deməli, mənə silah verdi Quranı, silahım Qurandır. Əgər bugün Quranda ayə var ki, bir mənalı kafirləri harda gördünüz, qətlə yetirin müşrikləri bu varsa, mən onu fiziki və cisməni mənada başa düşmürəm. Bu kafir idi mənim yanıma gələndə. Bax, o kafir idi. Bunlar kafir idilər. Deyir, Hamlet, kafir dördü, özü ibadət əlirdi, kafir idi. 96-cı ildə qardaşının meclisində. Mən neylə öldürdüm Hamleti? Necə başqa cürə öldürə bilərdim bayaqları öz haqqımda danışanda, başlanğıcda əvvəldə? Mən nə olduğumu dedim. Allah da Quranda deyir ki, siz də onlar kimiydiniz? Bax, bununla mən düşündüm ki, mən Qurandakı bu dünyadakı insanlar var, buralarına partlacı maddəlirlər, insanları çağırırlar, silaha sarılırlar, öldürürlər, qırırlar. Belə şey Quranda yoxdur. Bəs mən də bu Qurandan ayətləri bilməyəndə, küfürdə olanda, məni öldürsəydilər, müşrik olanda, kafir olanda öldürsəydilər, mən bu müşrik kafirlərə deyə bilərdim mi? Soruşur məndən silahım nədir? Mənim silahım və mənimlə olanların silahı Qurandır. Biz Quranla vururuq. Biz bukvayetliyə getmirik. Bu bukvayetlikdir. Bizə dərs, elm, nə söyləyir? Deyir, əlü kesinə. Oğurluq edən kişinin qadının deyir, əlin kesin. Nədir? Yox. Deyən də, gəldi söz sözü çıxır, silah mənasında. Mən nədir? Mən silahımdan danışıram. Mən durub onun qolunu əlini kesməliyəm. İndi görəcək. Mən təbliğ etməliyəm. Deyə, ola bilərdi də, bandit olar diyor, deyə gələr. Reket olardı. O, adam da öldürər də şeylər. Kestim də onun əlini. Adam öldürməkdən kestim də ona. Neylə? Quranla. Quran ayələri ilə. Bu günləri, bu günləri. İnsanlar Necə küfürdədir? İstəyir mənim qohumum olsun, istəyir yaxın və uzaq. Mən nə etməliyəm? Onları öldürməliyəm. Nə öldürməliyəm onların içindəki küfrü? Quranla. Allah tərəf dəvət etməklə. Və bugünkü gündə heç kim Allahlıq iddiası edib. Necə mən test edirəm? Bəli, mən Allahın Rəsuluyam. Yəni, sən məndə irad tutursan, sən mənim Allahsasan. O, bu sorudan deyir, adil ki, müşrik. Müşrik budur da, buna deyilən, dəmə müşrik? Mən Allahın Rəsuluyam. Sən kimsən? Mən Allahın Rəsuluyam. Bax, siz kimsiniz? Siz yalandan deyirsiniz ki, Məhəmməd Əleyhissalamdan sonra gəlməyəcək. Gəlməyəcək insanlar nə gündədir? Allahın rəsulları olmalıdır ki, şahid gəlsin də bu küfürdə olanlara. 39-cu surənin 71-ci ayəsi. Hələ 97-ci ilə mən bunu ərəbə dedim. Namaz mövzusunda. Ərəb əzbərcən, ərəb dilini bilir, Hafiz Quran idi, bu Elxan Dördü idi. Ayəni qutardı dedim. Fədis, siz gördünüz, yox, səcdəni gördünüz, səcdəni gördünüz. Dəqiq qoyum ki, mənə vaxt verin, istəyirsiniz. Yox, dəqiq qoymaq nədən ötürdür? Biz, məqsədimiz nədir? Yox, bir dəqiq, onda baya yaxşı, bir-bir. Məqsədin nədir burada oturmalıdır? Məqsədin? Haqqı tapmaqdır. Yox, dəqiq nəş qoyuruq ki. Mən sizə sual verdim ki, yaxşı da, qulaq asınız yox. Mən də sual verirəm ki, bu qulaq asmaqda, qulaq asa bilərsən, Allah deyir, onların qulaqları var, həb sənə eşidirlər. Onlar elə bil ki, baxırlar, sənə görürlər. Əşi, mən nə dedim? Ayədir. Dedim, siz gördünüz orada, Allah dedi. Bu neçə səcdələdi? Ayəyə görə, iki səcdə. Əgər ələsək, dələməli. Siz neçə səcdələdiniz? Bir səcdə. Ümumiyyətlə, ibadət neçə səcdədən ibarət oldu? Bir səcdədən və ruku da yoxdur. İki səcdədən də. Üçə qutardı da. Danış indi. Buyur. Buyur, nə deyirsə, buyur. Orada ayədə gəlir ki, əgər döyüşdə olsa, ondan danışdı da mı? Bizim Allah'ı görən münamanlıqda yəni heç nədir. Kim deyir münamanlıqdı? Hə, döyüşürəm mən sizi ilə. Necə yəni? Allah ki, bizə ermənilərdən... Əsəmə erməni neynisə, nə ermənidən nə? Yox, la ilahə illə. Döyüşmək bilirsə nə deməkdir? Siz elə bilirsiniz ki, cismani, yaxşı dur vur öldür məni. Hələ biz desə məni öldürmüsən, hə? Hə? Yox, elə demirəm. Lap elə bir də üzr istəyirəm. Mən beyim ölümdən qorxuram. Axirətin günündə Allahın huzurunda dayanacaq, ondan qorxuram mən. Allahın huzurunda dayanacaq. Sözü mənə verdiniz, səhv eləmirsiniz. Onun görə sual verəndə çoxdur. Deməli müəllim, dediniz ki, sözünüzdə belə çıxır ki, yaş qoş laxtan aşağı. Birinci Quran ayələri deyir, kafirlər hara göz öldürün. Güya heç kafir hara göz öldürməyən razı deyil. O kafirdən necə söhbət? Səninlə döyüş eləyir. Başlayın, qoy mən danışdım. Danışdınız onu. Onu mən izahat verdim və sən bir də tezdən hoşlan. Mən də dedim ki, mənə, qardaş, sənin cavabın... Orada sənə qarşı düşməsi, erməni sənə döyüşə başlasa, sülh pozulsa, döyüşə başlasa, gedib nə qədərsin, öldürərsən onlardan. Öldürməyəcəyim. Niyə? Erməni öldürməyəcəyim. Heç kim öldürməyəcəyim. Ona görə ki, doxu günəndə səhərdən Adəmlə danışırdın. 5-ci surənin, 5-ci surənin, 27-ci ayəsindən 31-ci ayəsinə qədər oxudu da. Öyl adından danışdı. Ha, nə oldu? Yo, bura bax, nə oldu bəs orada? Adam oğlu, iki dənə adam oğlu, biri obrusunu qaldırdı öldürməyə. Qurbanı qəbul olan, qurbanı qəbul olan. Nöşün öldürmədi qurbanı qəbul olmayan kafirdən, nöş öldürmə. Dinliyin xaşım kesin bu mövzuya. Ola, sualın cavabı budur. Birincisi orada özü bilir ki, hər şəriətin öz məsələləri var, fərqli-fərqli. Quranda ilə var ki, şəriət qanunu da Allahın qaldı. Mən başqa söz, başqa qəşəng sözlər deməyim. Və konkret cavab verginəndə. O dində... İman əhli öldürmədi. Dedim mən Allah. Dedim mən candır Quran ayəsi var. O nədir bəs? Qana qandır. O nədir bəs? Tələs bu İslam dinidir. Mən əvvəlki Adəm Əleyhissəlam dinində öldürəni öldürür. Adam adlı la ilahə ilə şey özünüzdən düzəldir. O iki nəfərin dinində öldürəni öldürmürdün. İki dəfə demir, bizdən elə belə. Bu iki nəfər elə bizdən ola bilər. Divatlı aleyhinə nə edəm? Orada ki, Adəmin iki oğlu. Hər şey olsun da, tətlu da, tilavət et, haqq olan... Görürsün, gözəl. Demək, oranın dinində sən səbr eləmədin axıra qədər. Bizim dinimizə altı qana qan deyir. Olsun da. Qoy öldürsün məni. Özü deyəcəm. Amma siz mənə cavab deyirsən. Erməni gəlsə səbəbən girsə evimizə, susma səbir eləyəcək, yanacaq bu o övlad. Mən öz payıma cavab verirəm. Mən heç nə, gəl öldür. Mən təbliğ eləyəcəm onu. Öldürsən öldür. Bütün Azərbaycan deyir ki, susun gəlsin. Azərbaycan özü bilər. Azərbaycan deyir Allahın dinində olsun gəri desin də onu. Sən gəri Allah'a inanasan ki bu şeyi deyəsən. Deyir axı bəs qorumaq da harda gəldi bəs? Hə, din deyir, adı deyir. Quranda. Hada deyil. Nəsə gələcəm var, silah. Get də. Yaxşı, müəllim deyir ki, sizin silahınız Qurandır. Quran ayəsi deyir. Sənlə biləcəksən ki, onlar məni öldürəcək, ölmüş biləcəklər. Diriləndə bəs, mənə dirildəndə bəs nə olacaq o? Bu problem müəllim, siz başa düşmədiniz, siz... Nəysə. Deməli, mən başa düşmürsən, mən başa düşmürsən. Söz verin mənə qarşını, siz danışın. Buyur, mikrofonu verdim sənə, ancaq xahiş edirəm, öyrətməkdən keç o yana. Öz fikrini deyirsən, deyirəm, bu mənim fikrimdir. Öz fikrimdə, başa düşmürsən. Ha, deyirəm, bu mənim subyektim fikrimdir. Ancaq mənə şamil eləmə. Deməli, ayədə deyir ki, namazı duranda, səfərzad, cihazda, döyüşdə o getdi. Ehtiyatlarını tutsunlar və silahlarını da özləri ilə götürsünlər. Siz dediniz ki, silah o, tam top tüfəng yox, yəni ki, Quran dediniz. Kafirlər istədilər ki, siz silahlarınızdan və əşyalarınızdan xəbərsiz olasınız və onlar da sizin üzərinizdə bircə dəfə hücum etsin. İndi ona da deyə bilər, sual verəmə, verməmə, yaxşı. O da, baş bağa, bu dəqiqə bağa, sən istəyirsən ki, mən Qurandan kənara keçeyim, sən də belə eləyirsən. Əlbəttə ki, mənə görə sən kafirsən, sənə görə də mən kafirəm. Kafir nədir? Sənə görə mən inanmayanam, mənə görə. Sən deyənə mən inanmıram, mən deyənə sən inanmırsan. Əgər siz yağışdan əziyyət çəksəniz və ya xəstə yaralı olsanız, silahlarınızı yerə qoymaq sizə günah deyildir. Quranı yerə qoymalısınız, buna cavab verin. Nə ola ki? Quranı ara qoyacaq. Sinədən, ürəkdən çıxarıb yetirəcək Quranı. Nə ola ki? Quran sinəmizdədir. Ha da sinəmizdədir. Yaxşı. Yağışdan xəstə olsa qorxsuz deyir. Quranı yerə, silahı yerə qoymazsa sizə günah olmaz. Aha, nə olacaq? Biz olacaq, nə olacaq? La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Nə qədəsi deyirəm? İsa Resulullah. İsa da Resulullah. Ha, la ilahe illallah. Sənin dilinlə. Əliyəs Resulullah, onu bilmirsə ola bilər. Nə? İlyasa? İlyasa. İlyasa da, İlyasa da. Mən dedim, İlyas demədim. İlyasa da. Biri var. Hada İlyas var. Bir də var, İlyasa var. Dedim, dedim, Ərəb dilində də. Bir də olsun da, la ilahe illallah. Cavablandırdı. Mən sana cavab verdim, xahiş edirəm. Cavab verdim də sənə. Bax, müəllim dedi ki, səhv deyirəm, qardaşlar. Bax, sualım nədir mənim? Bəli. Müəllim dedi ki, silah Quranımızdır. Bəli. Quran əgər deyir, qorxsuz deyir düşməndən, silahı götürün deyir. Əgər düşməndən yağışdan qorxsuz və ya xəstəlik olsa, silahınızı yerə qoyun. Mən siz vermiş cavab verə bilmirsiniz. Yaxdır. Nin üstə yerləşdirir. Yəni silahı yerə qoyun da. Bağlının üstünü də xarab olmasın Quran. O Quran əlindədirsə. Siz ürəyimizdə. Gördünüz? Ha, ürəyimizdə. Bəli. Bəli. Düzdür. Gene də ürəyimizdədir. Yerinizə qoyursunuz. Yeriniş qoyuram. Mən yerdiyəm deməli. Mən yerdiyəm də. Yəni yerə qoy. Yəni dayı nə? Quran ərsini yaşamaq lazımdır. Yox, danışmaq lazım deyirəm. Danışmaq olmaz. Nə deyir də yaşamaq deyir. Yəni yerə qoy, qardaş. Yəni, bax, əgər ayəni, nə deyir orada, kafirlərdən, aha, yağışdan, islamaqdan, nədən deyir? Əgər siz yağışdan əziyyət çəksəniz, islama yoxdur. Aha. Və ya xəstədə yaralı olsanız, silahlarınızı yerə qoymaq sizə günah deyildir. Silahı yerə bəli, deyil. Yəni, sən istansın yağışdan, xəstə də olsun. Quranı istəyir istansın yağışdan. Yəni, qeyb daha təbliğ eləmə də, sən xəstəsən də. İstanmış aldasan da, daha önce gelip təbliğ eləmə. Sən yaş gedib yaxşının altında təbliğ eləyəcəksən. Silahı qoy da yerə. Yəni bu sənin silahındır, təbliğ eləyirdin. Xəstəsən, saxla onu. Sonra Quran ayəsini çıxırmalıyam. Ki yağış nəsə. Mən xəstə də olsam bir dəfə təbliğ eləyərəm. Bayaq dişlərimi sürsün. La ilahe. Mən xəstə deyəm, xəstəykən tutmuşam. Yox, estağfurullah. Allah deyir ki, qoya bilərsiniz. Demir ki, sən qoy yerə. Yaxşı. O da deyir, bilərsiniz. O qəşə cavabdır. Kim istəyir, cavab qoya bilər. Kim... Allah deyir ki, səfərdə olanda, səfərdə olanda. Mən sənə burası izah edirəm ki, o silah nədir? Allah deyir, səfərdə olanda oruç tutmaya bilər. Yəni, siyəmdə olmaya bilərsiniz. Yəni, saxlamaya bilər siyəmi. Və yaxud xəstə olduğunuz halda. Ancaq o demək deyir ki, sən səfərdə olanda və ya xəstə olanda tutmayasan. O kimdir? Bu dələ silahı deyir, qoya bilərsiniz. Namaz qılana görsən, deyir, bilərsiniz. Bilərsən. Yəni gedib cəmaata öyrətmə. Xəstəsən elə? Ha da. Mən namaz qılıram. Cəmaat ayaq sürmüşdü. Durğuzaq sürüb təzim göstərək onu. La ilahe illallah. Ayaq sürüb namaz qılırlar. Silahı götürmək, qoymaq nə deməkdir? O da namazdan. Səcdə edir, səcdə edir. Səcdədən sonra bunlar dağılışırlar da. Bu Allah nə deyir? İslahlarınızı götürdünüz, silahlarınızı götürdünüz. Elə deyir. Sən gedib bu işi yerinə yetirə bilərsən, yetirməyə bilərsən. Özən Quranı əzbərləyirlər, götürmürlər birincisi. Birincisi əzbər götürün. İkincisi yağışıdır. Allah demir ki, sən onu əzbərdə yenək. Üsüz yox. Allah deyir ki, sən onu çalışmayın əzbərləməyə. Sənin qalbə yerləşdirməyə biz onu yerləşdirəcəyik. Darıxmayın, sən tələsin. Öyle darıxmadı. Başqa darıxmadı. Neyse, benim sözüm canı nedir? Sözün canı nedir, bilmiyorum. Hele cana gitmişsen gel böyle olmuş. Ha, gülür hele. Demek siz düzgün cevap vermiyorsunuz. Kişiler ayaklarından... Ben düzgün cevap vermiyorum. Ben düzgün, siz bu düzgün cevap verir. Gezap gelir deyip yoktur. Gezap gelir. Düzgün cevabı verir. Gedin bunun dalıyacaksın. Silah şeydi. Nə deyir, Məhəmməd Əleyhissalam vaxtında qılıncı idi, qalxandı. İndi bu dövrdə minəmiyyot, pləmiyyot götürün silahlarımızı ibadət eləyəndə. Stinger şeyini, tankları zadı götürün, vurun qoltuğunuza. Yağış olsa, birdən xəstə olsa, tankı da dalıb atmayın, qoy yerə. Onda sizdə heç döyüş yoxdur. Yəni gəlib ağzınızı cırsalasınız. Biz döyüşürük, deyib sən döyüşürəm sənə. Mən döyüşürəm sənə. Hətta erməniləş misal gətsə, mənə kafidir, vuruşuram sənə. Yaxşı, vuruşun. Yaxşı, namaz sizin nümunə idi. Sən və sənin kimlərlə. Mən evdə olanda da vuruşuram, evdə olmayanda da vuruşuram. Çünki görürsən, mənim xəbərim yox, sən deyirsən ki, oxumuşam, baxmışam, eləmişam. Əgər sən bilirsən ki, bu Qurandan, ki, Məhəmməd əleyhissalamdan sonra gəlməyəcək, nə şey yapmışsınız böyle siyədən? Rüqüdün yolu zanda, əgüdün. Sən deməli, bura bax. Yox, la ilə. Sən şübhən var. Sən şübhən var Quran ayəsini. Şübhətən gedim, mən qulaq asım. Yox, sən şübhən var. Sən məni yolumdan döndərə bilməyəcəksən. Siz özü demişsiniz axı. La ilə, la, bura bax. Deyirsiniz ki, məlim, qulaq asım. Nə deyirəm? Nə deyirəm? Sonra gəlib dəyişmişsən axı. Nə deyirəm? Deyirsiniz ki, əgər mən səhv deyirəmsə, Quranla sübut eləyin, yolumdan dönürəm. Sən məndən Quranda nə sübut elədin? Rəsul söz deməz. Yox, yox, şey deyirəm. Sən məndən nə sübut elədin? Yox, Quranda mən şübhə eləmirəm. Deyirsiniz ki, mənə sübut eləsiniz ki, səhv. La ilə illallah. Yox. Mən şübhələməmişəm. Mən yenə də şübhələməmişəm. Mən deyirəm eləyə bilməsən. Gəl elə də nə eləyəcəksən? Nə sübut eləyəcəksən mənə? Mən sənə ayəni deyirəm. 39-cu surənin 71-ci ayəsi. Mən də rəsulandım, mən də ona sübut deyirsən. Dizi mən də. Dedin heç olmursan bir. Sən bir şeyə ki gəlməyinə inanmırsan, sən necə rəsul ola bilərsən? Nəysə. Sən gərək inanasan ki Məhəmməd əleyhissalamdan sonra gələcək. Görsən şübhəli kimdir sən? Sən əqidəndə zəifsən, necə? Sən əqidəndə zəif. Sən deyir ki, cibində yox urvalıq fikrindən keçir də. Sən deyir ki, mən rəsul. Nəyə əzbərləməliyəm ki? Söhbət rəsuldan gedir. Sən rəsulun hələ bunun açarı budur da, namaz. Namaz sözü yoxdur da, deyilsən eldə. La ilahə illallah. La ilahə. Nə olsun ki? İslam eləyə gedir, gəl açarı odur. Mehriban danışır. Mən boynuma qoymayın. Mehriban danışır. Ancaq indi axırda. Gəl bura. Məlim deməsi bilmirəm. Qulaq as. Axırda görək kim mehriban olacaq. Ha? Elə deyil, mən Allahın rəsuluyam. Sən deyinə ki, Allahın rəsulu deyirsən. Mürsəl deyilsin. Dedə. Məlim sübut edir ki, burada namazı qısa. Dedə, adil. Deyinə ki, sən mürsəl deyilsin. Nazil yoxdur demək. Mən Allahın rəsuluyam. 20-ci əsrin axırı, 21-ci əsrin əvvəlində mən Allahın seçib qaldırır. Rəsuluyam. Deyinə Allahın rəsulu mürsəl deyilsin. Mövzumuz nə olur? Neçin? Məlim. Ona görə. O mövzun davam edir. Yox, özün deyir ki, desəm kafir olur. La ilahe illallah. Nəş kafir olsa? Sən kafir olur. Niyə? Sən desən şahabirsən, la ilahe illallah. Görürsünüz, eşittiniz. La ilahe illallah. Eşittiniz? Eğer ben size Rasul desem... Deyikten Rasul değilsen. Sen de Allah'ın Rasulü değilsen. Ben size Rasul desem kafir olur. Yox, mən demirəm. Mən deyirəm ki, deyinə sən Allahın rəsulu deyilsən, mürsəli deyilsən. Ha, deyinə də deyinə ki, ay ələskər, sən Allahın rəsulu deyilsən, mürsəli deyilsən. O faktı bu günkü məadi məsələ. Neçin yoxdur ehtiyac? Yoxdur. Ehtiyac bu sübut. Sübut. Neçin mövzumuz rəsul? Özümüz rəsulun mövzudur. Ha? Bura bax. Sən nə öyrənmək istəyirsən? Zakir nə öyrənmək istəyirsən? Öyrənmək istəyirsən ki, mən öyrənmək istəyirsən ki, Azaki, mən Allahın mürsəliyəm, rəsuluyam, öyrənmək istəyirsən. Hə? Düşünlər ki, mürsəli deyirsən. Qutara, söhbətə qutara gedir də. Mən mürsəli deyirəm, mənim söhbət edəsən 3 saat. Hə? Yox, Allahın rəsulu. Ha, qutara da söhbəti də. Orada incəliklər var. Nəyi? Əlində sübut. Əlində sübut. Mən siz olan günahını daşıyacaqsınız. Onlar vallahi bilməzsizlər. La ilahə illallah. Mən sizə deyim, orada 2 məsələni cavab verin, çox bilsinlər. Siz. Bəli. Sübut edin ki, siz yalan deyirsiniz. Necə? Qabul edin. Neyi sübutu? Mən sübut elədim də. Mən danışırıq axı. Mən sübut elədim, biz düşündən mənə ki, sən Allahın mürsəli deyilsən də. Biz namazdan danışırıq, məlim, namaz. Mən deyirəm, mən Allahın rəsuluyam, nə sübut eləməliyəm ki? Mən qayıdım, xaç edin, əmələşim, əmələşim, xaç edin namaz. Allah, bura bax, sübut eləyim, bura bax, sübut eləyim. Bir dəqiqə, 13-cü surənin 43-cü ayəsini, yəni, heç lazımdır, bu deyir, sübut elə. 13-cü surənin 43-cü ayəsini, bu dedi, indi səndir. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ Va desin. Beynəkum də aranızda da. Mənim aranızda. Şey, görürsən bu kuvayetdir. Hələ yaxsı görəydə. Hələ yaxsı. Hələ la ilahe illallah. Hansı şairin sözünü dərsiz edin? Hələ la ilahe illallah. Qul la ilahe illallah. Görürsən. İstəm beynə. Müş istəyirsən. Üşey gözlərin qızarı var. Üşey o. La ilahe illallah. Şey istənirsən, ücret çıxırsan, vaxtıdır. İndi bura bax, bax, deyir, deyərlər mürsəllər, kafirlər sən mürsəl deyilsin. Deyir, de, deyərlər kafirlər sən mürsəl deyilsin. Yox, yəni bir üst saçdı, yəni onu deyəm. Nə olsun ki? La ilahə, estağfurullah. Deyir, de, kifayətdir Allah ilə şahidlik, mənim aramda, sizin aranızda. Bir də, kim ki, onun yanında kitabdan elm var. Va bir destə deyirsən, mürsəl deyilsin. Allah da deyir ki, deginen kifayetdir Allah ile şahidlik. Mənə Allah kifayetdir. Anca bir de Allah deyir ki, kitabdan yanında elm olan kəslər. Buyurun. Şehadet verin. Mən Allah'ın Resulüyəm yoxsa yox? Mürsəliyəm yoxsa yox? 1 milyard yarım deyir ki, mürsəl deyir. Şehadet verirəm Allah'tan başqa qeyri bir ilahi yoxdur. Allah vahid deyir, şəriki yoxdur. Şehadet verim həqiqətən hələ əsgər. 20 dərsinin ahri, 20 dərsinin önündə Allah'ın qaldırdığı ilk təslim olan Allah'ın Resuludur, nəbisidir, inananıdır. Tamamlı dövrdə. Bak, indi gördün. O mənə, onlar mənə şehadet versə də, verməsə də, Allah kifayət. O istəmir ki, istəmir ki kafirlərdən olsun. İstəmir ki kafirlərdən olsun. Bəli. Bəli. Ona görə ki bir dənə yarımçıq ayə ilə. Deməli söhbət namazdan. Ələsəmən deməsdir ki burada. Ələsiyar müəllim deyir ki, əgər siz məni Allahın rəsulları haqqında söhbətə çağırmısınız. Mən də səhərdən 4 saat, 3 saat, 3 saat bu da deyirəm ki, mən Allahın rəsuluyam. Siz mənə sübut əliyə bir, siz mən təmkinliyəm. Heç çıx, mən təmkinliyəm. Özü də səbirlə görsən, heç yerimdən tərpənməmişəm. Nə yeməyə gedirəm, bura bax, nə yeməyə gedirəm, nə içməyə gedirəm. Sən mənim boynuma qoymaq istəsən, mehriban ol. Üzə yavaş-yavaş özün qızışırsan. Obslar da orada içəridən üzə gedirlər. Hər ey, yavaş-yavaş cinlənirsiniz. Cinlənməyin. Allahın rəsuluyam. Cinlənməyin. Bir azdan necə? Rasul təhqir eləyir. Mən təhqir eləyirəm. Cinli nə deməkdir? Bu deyir ki, cin, can. O başqa-başqa şeylərdir. Səhərdən deyir o özü. Ona görə mən onun sözünü deyir. Ərəb dilini öyrədir mənə səhərdən. Cinli təhqir deməkdir. Estağfurullah. Nə üçün? Nə deməkdir o cinləri? Heç nə istənirsən də. Yox, istəyir. Yəni, özü yəni, danışıqda hörmət qoyun. Mən sənə hörmətsizlik elədim. Cinlənmirsən, ha? Nüçünlə dönmüş? Mənim sözümü nüçünlə dönmüş? Nüçünlə, nüç acıqla gəldi. Mən sənə nə dedim? Dedim, cinlənmirsən, sən nüç acıqla gəlir. Deyinən ki, mən sənə söymədim, bir şey eləmədim. Adı da çəkmədim. Yox, adı da çəkmədim. Bura bax, adı da çəkmədim. Bax, görürsən ki, cinlənirsən ki, mənim elə agresiv danışırsın. Mən qoca kişiyəm də, ağsaqqal adamam, Allahın Resulü qəbul eləmirsən. Bir ağsaqqal kimi qəbul eləyirsən ki, sən də mənim yanımda uşaq yerindəsən. Deyirəm, cinlənir. Nə oldu? Sən təhqir elədin. Nə təhqir elədim sənə? Nə elədim sənə? Hüslənmədin, hüslənmədin, sakit oldu. Sakit ol, bax, bu da istənir. Sən də istənsən. Mehriban danış ki, nə ola? La ila, hala o təhqir oldu. Hala o təhqir deyil. La ila. Ya, ya. Mən özümü gözdən salmıram. Nüş gözdən salıram ki, mən bir daha bu yazı vasitəsində subut olunur ki, bəli, mən Allahın Resuluyum. Bu söhbətlər mənim elə. Nə qədər söhbət eləyir, ha? O qabaqdan göndərdiyim mesaj var, O da zapis olunub qoyulacaq. Yo, o da qoyulacaq. O da zapisdə qoyulacaq. O söhbətdə 28 dəqiqə var orada. Ha. La ilahə illallah. Yəni bu mesajda da demişəm ki, qabaqcadan söhbətimiz uzanır. Hərbət kim burada nə danışır? Boş-boş danışırlar. İstirsiz desinlər. Gəlin etapla dialoq. Bəli, baxan görəcək də boş-boş kim danışır. Elə demək, elə boş-boş demək. Boş-boş görəcək ki, məndən tarix soruşdunuz. Siz danışmısınız da. Hərif belədir. Turab belə, sabah görünü belə. Əcəb Əliyev danışmışam. Əlimin içindən gəlir, onun içində noxud var, onun içindən əcəb Əliyev danışmır. Mənim sözümün. Va görsən gələ. La ilahə illallah. Ələsgər müəllim elə danışdı ki, ələnsiydə. Bak, sen kimin edersin? Ələsgər müəllimə danışsan da. Azərbaycanda olur. Allahın Resulü isə ayə deyir. Mən hindi sənə Resulluq eləmirəm. Mən sənə Resul deyirəm ki. Siz benim diyalog bilmirsiniz. Namazdan sən namazdan qıraq çıxmıyor. Diyalogdur da. Namazdan qıraq çıxmıyor. Mən namaz qılmıram, yenə başqa yeni girdin namaza. İstirahat olsun, hə. Ələsgər müəllim deyir ki, bu ayədə deyir ki, namazı qısaltmaqda sizə günah yoxdur. Deməli, burada qıldığınız bir səcdə idi. Deməli, qısa olunca, kamil qalında iki səcdə olmalıdır, elə? Elədir. Burada sən iki səcdə elədin. Özür riyaziyyatçısınız, müəllim. Bəli. Özür riyaziyyatçısınız. Riyaziyyatçı deyirəm, riyaziyyat müəllim, olmuşam. Orada, necə yansın, siz biri deyirsiniz, qısa, mən qısa atmadım ki. Yox, riyaziyyat müəllim olmuşam da. Yox, mən qısa atmadım, bəyəndim. Yox, sən qısa atdın. Tam qıldın. Mən bilirsən, başım xərab olur. Sən iki dənə səcdə elədin, bunlar bir dənə elədi də. Bəkən kəlçə salasan burada, sən də bir dənə elədin. Onun namaz qılanda qısaltmanın günahı yoxdur, hamı qısaltdı orada. Sən qısaltmadın axı. Sən onda Allah'a qulaq asmadın. Yaxşı, ev yoxdur, o da gəldi. Yox, nə oldu biz? Nə oldu? Başqa söhbətdir. Yox, tutma, alınmadı. Alınmadı. Yox, yox, elə deyəndə yox, elə fırıldığında alınmadı. Düzdür, mən başqa dedim. Mən fırıldım, mən nöş fırıldım ki, sən özün dedin ki, mən qısaltdım. Sən elə ibadətindən qafilsən, necə elə? Mən orada deyir ki, sən arasın. Sən ibadətindən qafilsən, necə? Siz ibadətinizdən qafilsiz, ay qardaş, gedin oxuyun Qur'anı. Cəm olaraq deyir ki, 101-ci ayə, 4 Nisan surəsi 101-ci ayə. Deyir ki, cəm deyir, yer üzündə səfərə çıxdığınız zaman kafirlərin sizə zərər yetişəcəksin, qorxarsınızsa, namaz qısaltmanıza görə sizə günah etməz. Hamıdan gedir burada səfər. O bir şey. Bəs elə, əleyhissalam. Hamdi yer söhbət burada. Burada hamdi söhbət edir mənim. Məsələ, mən... Bir daha. Mən elə ona görə dedim ki, ayəni təkrar oxudurdum ki, siz var, sən var. Ona görə onlara əziyyət verdim, qaldırdım. Siz qalxın, oturun. Siz qalxın, oturun. Ayə ilə. Sən dindin bunların yanında. Dedin ki, mən də qısaltdım. Yaxşı mənim, eybi yox. Bəs bu namazda ruku yox idi, mənim. Ruku niyə edirsiniz siz namazda? Bax, ona zəhvəyəm. Biz... Özün bir yad dedin ki, sürünən var, nəmlə var. Mən də dedim 24-cü sürünən 45-ci ayı. Yəni, zaxsa saatləri yığırı maşını düzəldirir. Namaz qırıldılar, namazda ruku yox idi. Namurukun arını götürmüşsünüz. Bir yəqin namaz qıldı, ruku yox idi. Siz namuruk edirsiniz. Cavab verin, bana zəhət olunuz. Görsən, hələ o qiblədə. Səhv sual vermişəm. Bəli, səhv sual vermişəm. Qəşək sualda. Bu hərəkət ruku yox idi. Məllim isə ruku eləyir. Bax, sən yaşasaydın Məhəmməd Əleyhisselamın dövründə, deyəcəydin ona da ki, sən bu rükü nərdən getirmişsən? Bu qibli önü eşdə eşdin. Bu əvvəl qibli önü burada idi. Biz də buranı getirəcəkdir. İnanacaq biz ona ki, biz Allahdan qeyrisini danışırız. Mənə də inanan. Bura bax. Məhəmməd Əleyhisselamın dövründə ona kafirlər inanmadığına görə, ona inananlar vardı. Özü də az. Ləqət haqqəl qavlu ələ əksərihum fəhum la yuminun. Əlbəttə haqq oldu söz üzərində əksəriyyətiniz üçün inanmırlar. Bir damcısı inanır da, bir damla inanır. Sən inanmırsan, mən nə edeyim? O dövrdə də olsa belə deyəcəklər. Sən ona da, Rəsulluqdan da, bura bax, mən də deyirəm də. Namaz. 24-cü surə 45-ci ayə. Dəqiq də, 24-45. 24-cü surə 45-ci ayə. Orada ruku deyir, ona görə. Ruku demir. Nə deyir? La ilahe illallah. O da deyir ki, Allah bütün canlıları sudan yarattı, qarın üstündə, yəni bətnin üstündə gezirlər, iki ayağı üstündə gezirlər, dörd ayağı üstündə gezirlər. Oradan da bizə ilham gəldi, mənə gələn ilhamdan, vəhdən, bunlar da inandılar ona, qəbul etdilər. Bəli, biz gördük ki, səcdə etmək, yəni yerə alnı qoymaq, qarın üstündə sürünənlərə oxşayırıq. Bədənimiz Allaha deyir ki, bizi sürünənlərdən eləyə bilərdin, eləmirsən. Qiyamda olanda, yəni ayaq üstündə olanda, qiyamda da qalxmaq, ayaq üstündə olanda iki ayaqlı heyvana oxşayırıq, rüküyə də gedəndə dörd ayaqlı heyvana oxşayırıq. Biz onu oradan getirdik. Sən indi, sən nədən getirmirsən? Mən tələsmirəm. Sən tələsirsən də. Mənə dedin. Harada yazılmış ki, heyvana oxşamaq lazım namaz qanda. La ilahe. Mənə dedin, mən cavab verdim ki, mən buna istinad eləyirəm. Sən adın istinad eləyirəm. Heyvana oxşamaq mənim, onun sözü. Başka, mən oxşadıram özümü, sənə nə var? La ilahe illallah. Yox, sən dedin, mən cavabımı verdim də, cavab vermədin. Bura bax, cavab verdim. Qurandan ayə istinad eləyirəm. Mən bunu belə eləyirəm. Sən hardan eləyirsən? Onu mən heyvan oxşamaq istəmədim. Yoxsa öyrədim mən. Heyvanın tam necə oxşar. Görsən təqdir bu eləyir. O mənim yox Allah. Mən baxın, siz belə durursunuz, ruku da heyvan belə durmur. Ayağın yeri. Bax, ayağın yeri belə durur. Heyvanı belə oxşayır. Dur. Mən belə dururam. Yox, siz heyvanı tam oxşamırsınız. Yox, 30 mən. Xəstə heyvanda ayaq qaldırır yəqin. Hayır, bəlkə mən kenguruyam. Mənim siz onun qəribə sözü deyirsiniz. O buranı bağlayıb bu cürə ruku eləməyə isə bizim qardaşımız Vaqif əleyhissalam açıldı. O dedi, biz də qəbul elədik. Dedi, ağaclar da. Yox, Vaqif əleyhissalam Allahın rəsullarından biri. İndi sən hardan getirmirsən biz? Nəyi? Yaxşı, mən sevirəm. Sən namazdır. Bax, namaz deyirsən, sənin öz sözdür. Sən namazdan getirmirsən. Deyə, sən namazdan getirmirsən. Necə baxışdım? Mən kiməm? Mən baxışdım. Allah bağışlasın. Əstəğfurullah. Niçin? Sən mənə sual verməyə gəlmişsən? Yox, elə yoxdur. Yəni ki, mən sizi yoxlayıram. Çünki görürəm, orada insanlar var, bilməz. Sən kimsən, mən yoxlayasın? Elə yox. İnsanlar sən kimsən, necən Allah zatsan be, ha? Sən sual verirsən, mən dedim. Yaxşı, sual verir. Deyirəm ki, sən hardan getirmirsən? Nəyi? İbadəti də, rükünü, rükəti, 17 rükəti, nəyi, hardan getirmirsən? İndi mən götürəcəm, siz əvvəl hardan götürmüşdünüz əvvəl? Mən ata-babadan getirmişdim. Rəsulullah ata-baba gəlmişdi. Bəli, bəli, islah elədim sonra. Kafir idi çünki Rəsulullah. Bəli, kafir idim. Rəsulullah. Kafir idim. Kafir sonunda mən xəbər. Ola bilər. Sənin üçün kafirəm də. Sənin üçün kafirəm elə qəbul eləmirsən də. Bax, inananlar 99 bax, indi Quranda ayə var. Onlara deyəndə ki, siz bunlardan götürmüsünüz. Yəni Allah deyən tərəf. Deyir, yox, biz ata-baba dininə tabeyik. Mən də oxudum onu. Açıldı mənə ki, mən ata-babanın tabi olmamalıyam. Mən Allahın dediyinə tabi olmalı. Mənə üçün açıldı. Atam mənə deyirdi ki, səndən sonra sizəcəklərsi, Musavisən, İsavisən. Cavab verdiyinə nə Musaviyəm, nə İsaviyəm. Muhammed Əl-Mustafayəm. Bunu atam deyirdi. Mən də heç nə bilmirdim. Qur'anı oxudum, gördüm Allah deyir ki, Qul sədəqəllahu fəttəbiyyə millətə İbrahimə hənifən və məkanə minəl-müşrikin. De, doğru buyurur Allah. Yəni, sadiqdir Allah. Tabi olun millətə İbrahimə hənifdir. Və olmadı o müşriklərdən. Aha, atam düzdür mü? Atam bu cür əlidir. Atam mənə şiyəliyi təbliğ əlidir. Gördüm, Quranda şiyə sözü var, sünnət sözü var. Bu ancaq dünyada olan o sünni şiyədən deyil. O tamam başka şeydi. Atamın dediğin dalıyla geçseydim, ben geri Şii olaydım, sünnileri kabul edemeydim. Necə ki, keçen əsrdə bizim kənddə sünnilər qonağa gələndə getirib olan qabqaşığında tullayırdılar. Necə ki, sünnilərə qız vermirdilər. Deyirdilər ki, mən məsəl üçün heç nə bilməyəndə, ağlım kesib meclislərdə olanda görürdüm ki, və bizil əskəri vəl hüccətil qayimi bil haqq, hamısı qalxır ayağa, qalxmayan üçün bunu tərbiyə vermişdilər də. Aha, bunun quyruğu var, bu sünnidir. Nə deyim, mən atamın dediyi ilə gedim, atam sərf idi. Atam düz demirdi. Resul'dan yedi söhbət müəllim. Resul idi. Yox, atam, olsun da. Mən yox. Resul olan Resul açılır. La ilahe illallah. Resul nə deməlim? Siz nə qədər açılır? Allahın Resuludur. Birin dediniz ki, birin dediniz 10 kan 10 üçün oruç. Şeydə beyan bura bax. Məhəmməd əsəmə bir dənə bir açılmışdı hamısı. Yoxsa hamısı açılmışdı Quran? Məhəmməd əsəmə bir sözüm demirdi. Bir dəfə belə səhv elədi. Sən nə bilirdin? Yanındaydın onu. Bizim yerim dedə. Sən yanındaydın onu. Məhəmməd əsəmə demişdi gedin öldürün. Quran göstərin. Məhəmməd əsəmə Qurandan Qurandan nə deyir? Bura bax. Qulaq as. Ki peyğəmbərimiz demişdi, belə də sonra dəyişmişdi. La ilahe illallah. Peyğəmbərimiz mən Allahın ayəsini dəyişmişəm. Yok, hansı ayəsini dəyişmişəm? İbadət belə ayə. İbadət. Hansı ibadət dəyişmişəm? Yani, kim dəyişib? Mən dəyişmişəm. Ayet sən bu boyda cemaatin yanında neçə rükət əli, neçə rükət əliyirsiz? Mən sübut elədim ki, 2 dənə səcdədir. Elədim. Mən elədim. Sən qəbul eləmirsən. Ha, rükü. Rükü. La ilahe illallah. Heç rükü sözü yoxdur. Biz səcdə deyir Allah. Biz səcdə eləyirik. Allah bağışlasın. Səcdə gedəndə hansı heyvana oxşayırıq? Mən öz payıma dedim. Ki mən Allahıma deyirəm bedənim. Bədən, əgər mən lal olsam, bura bax. Lal olsam nə edəcəm? Sübidən sürünmədim. Bura bax, birdən yox, bir sual vermirsən. Bura bax. Sual verirsən, deyəndə sual verirsən. Mən müəlliməm, sual versən. Mən də bu cəmaətin yanında sənə sual verirəm. Mən xəstələnmişəm. Gezə bilmirəm. Uzanmışam yerimdə. Heç danışa da bilmirəm. İbadət eləməliyəm, eləməməliyəm. Necə rükü eləməliyəm, necə səcdə eləməliyəm, necə qiyamda olmalıyam, onu deməni görəm, hardan getirməliyəm onu. Öyrət də bu cəmaata, mənə də öyrət. Hə, nə oldu? Hissəmi inancaq. Mən uzanmışam da, xəstiyəm. Danışa da bilmirəm, mən hissəmi beləmirəm. Mənim elə tonum belədir. Mən bu cürə danışıram. Çünki niyə üçün? Mənim silahım budur. Bu silahla vurmalıyam ki, sənin üçün. Əşim, Nur söyləyəcək, o sənə sual verirəm, sual. Səhərdən deyir, suala cavab ver. Mən deyirəm ki, mən xəstiyəm, xəstiyəm. Ayaqlarımı da uzatmışam, dilim də söz tutmur. Mən ibadət, ancaq ağlım kesir. İbadət eləməliyəm, eləməməliyəm. Ağlınız nə edəcəksiniz? Ağlınız kesirsə? Səcdəni, rükünü necə eləməliyəm? Necə bacarsınız eləyəcəksiniz? Allah sələdə deyirsiniz. İndi də necə bacarım o zələmdə. Bax, özü deyir. Yaxşı, onda mən küfürdə olacağım, necə bacar. İndi öz bacardığım kimi eləyirəm də. Bura bax. Xəstə olanda deyir məllim. Xəstə olan vaxtı başqa. Nə fərqi var ki? Bura bax. Nə fərqi var ki? Yox, mən indi nə edirəm? Allahın qarşısında, bax, rükü nə deməkdi əslində? Elədir. Allah qarşısında əgilmək. Allah qarşısında əgilmək. Mən Allah qarşısında əgilirəm də. Elədir. İbadətləri kim qəbul edir? Mən sənə deyirəm ki, ya, sən bu cürə əgilib durursan, düzələmirsən. Ha? Demişəm birinə. Deməmişəm ki. Olub bir dənə adam gəlsin, desin ki, Ələsgər deyir ki, filan kəs bu cürə əliyir. Deyir ona eləmə. Mən belə eləyirəm. Mən bu cürə rükü eləyirəm. Bu cürə səcdə eləyirəm. Bu cürə qiyam eləyirəm. Xəstə başqa, sağlam başqa. Siz demişsiniz. Nə dedim? Dedim, ağ qoyun, qara qoyun, mən başımı hara qoyum. Allah əkbə, yaxud Allah uludur. Dediyim demədim. Salavata çox fərq var. Xəstə Allahdan... Yox, xəstənə də ona görə sual verdim ki, sual qoyur. Əvvəla birincisi, onun getirdiyi atababadandır. Hansı sizin gətirdiniz? Hara qoyum deyirsiniz? O atababadandır. Mən dedim, mən eləməyəm, onu bu nağıldır danışıram sənin üçün. Nüç danışmayayım? Sesimi almışsan. Yox, öyle yox. Ha, danışıram da. Sən başa düşmək üçün danışmalıyım. Çünki sən nağılı sevirsən. Yaxın, o biri sual. Və Allah deyir ki, onların dili ilə. Yox, sən tarixi sevirsən, nağılı sevirsən. Əgər Adəmi babam bilirsən, Havvanı da nənəm bilirsən, mən onu bilmirəm. Deməli siz deməli. Namazı o ayda götürmüşsünüz. Onda hər namazı 2 dəstə ilə götürürsünüz və yəni 2 dəstə ilə cavab verir. Yox. Necə? Namazda sübut gətirirsiniz ki, 2 dəstə ilə qıldıq biz. Düzdür yoxsa yox? Yox, oradan Allah öyrətdi bizə ki, ibadətlərin hamısı 2 səcdədir. Demə, yox. Birdən əgər biz olub da olub. Həmişə səfərdəyik. Hara getdin səfərdəsən? Ayağı yer zərbə vurmuş. Təhlükəmiz olanda, bu təhlükəmiz olanda eləmişik. Ha? Təhlükə də ehtiyatımızı saxlamaq üçün. Aha. Zərbə vurmaqda hamısı sayılır. Ha da olsun da. Olub da biz. Bura bax. Biz hara gedirdik? Yox. Yaxşı da hara gedirdik biz? bir yerdə mən bilən iki dəstə Qəbələyə gedirdik. İki dəstə ibadət elədi gələmədi. Bir dəfə olub yoxsa? Yəni az da az. Həmişə La ilahə illallah. Dəfə fəqət eləmiş idi. Müəllim, Qurana əməl eləmirsiniz? La ilahə. Yaxşıdır. Eləmirəm. Eləmirəm Quran. Bizə söyləsə 102-ci ayət. 102-ci ayət. Birdir nədir? 17 şəkildə bilir. Mən mən gələcəkdə ora gələcəyəm. Siz deyirsiniz biz Quran gedirik yalnız. Mən deyirəm Quran gedirsə müəllim həmişə iki dəstə ilə qalın. Yaxşı. Bunu Qurandan getmişik. Gedirik, gedəcəyik də. Həmişə. Quran isə əmr eləyir. Biz elə həmişə elə qılırıq. Sən onun içində olarsansa deyir, nəm gəlir. Bəli. Həmişə eləmirsiniz. Bəli. Niyə indi açılır? Həmişə eləmirsiniz axı. La ilahə illallah. Haçan təhlükə biləndə, hiss eləyəndə biz eləyirik. O deyirək orada, hiss elədiniz bir təhlükə. Amma cavab verməz, Quranı yerə qoymaq, yaxşı olmaq istəmir. O cavab verdi. Sən başa düşmədin onu. Tez biləndə deyir. Mən dedim də, demədim, yazılıb da orada. Oxuya diqqətlə baxarsan. Mən dedim. Dedim xəstə nə deməkdir, istanmaq nə deməkdir. Təbliğatdan yəni bəli. Namazı azar. Onun da cavabını verir. Dəliliniz nədir? Dəlilim? 4-cü surə 43-cü ayə. Nə dediyi anlamadan ibadətə yaxınlaşma. Piyan yox e. Taqrabussalata və entum sukara hatta ta'lamu ma taqulun və la junuban illa abir sabil hatta taqtaslu. Ey iman gətirənlər, sərxoş ikən nə dediyinizi anlayana qədər və cünub olduğunuz halda yolda olan müsafirlər istisna olmaqla qüsl edənədək namaza yaxınlaşmayın. Nə oldu? Anlayana qədər, anlayanda yaxınlaşma. Anlamayana qədər. Nə dediyinizi anlamayana qədər. Hətta ta'lamu. Anlamayana. Yox, bilirəm də. Estağfurullah. Hətta bilənə qədər deyir. Yəni o mənası onun o tərsinə verir ki, sərxoş nə dediyinizi anlayana qədər. Ha da. Sərxoşsa. Yəni o deməkdir ki, yox, anlamayana qədər olsa onda heç anlamaz sərxoş heç nə. Yəni piyanlığı yəni anlamadın, yaxınlaşma. Hə, və yəni anlayana qədər. Anlayana qədər də, ancaq anlamayana qədər. Ha da səhv elədi. Bir səhv elədi. Müəllim, deməli nə deyir? Sərxoş burada nə deməkdir? Sərxoş sukar. Sukar. Yəni